nazwać. Odwaga to podstawa, ją codziennie ćwam czyłem. Nie ma masa w rękawie, zamieniłem glas na kadrę. Wyłącz to, zgaś to, zaś słyszę hałę. Daję ci świeży szajs, pain into power. Bo mam ten błysk, jak ze sreberka Michałek. I kocham ten hardcore, więc zakładam kurdałę. Nie liczę kto co ile mi dał, choć to ja byłem tym typem, który ciągle mi lał. Z osiedla do osiedla, od Kato po Brooklyn. W górę pięć dla tych co dalej walczą, luknij. Puknij się, spróbuj i przekuj ból w siłę. Odwaga to podstawa, ją codziennie ćpam w żyłę. Pierdol ty, co są szczęści złych. Strach pakuj do wora i wypierdol na strych. To jest atak, siadaj koło chuja mi to lata. Mam w sobie trochę wariata, z nim nie musisz mnie zwatać. Pieprzyć mi do ucha, nie uniknę gafy. Jestem na tym pierdoleniem wyżej niż ci parzy rafy. Odwaga to podstawa, ją codziennie ćpam w żyłę. Robić, a nie paplać, wariat, tak to trzeba nazwać. Odwaga to podstawa, ją codziennie ćpam w żyłę. Nie ma masa w rękawie, zamieniłem glas na kadrę. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie dla zabawy. Masz robić to co kochasz, a nie dyndać jak pajacyk. Jesteś lepszy niż myślisz, zrób w końcu dla siebie coś i pierdoli wszystkich. Dziś nie łączą ludzi grube sznury, tylko nitki. Pamiętam jak za bajtla pachniały mokre chodniki. Graffiti, pain into power, mini album. Wciąż jadę do celu, pieprzę ile mam przystanków. Bo dziś, dziś kładę się z pokorą, brat do lica. Wygląd nie zachwyca, pryzg na dwa umycia. Za bajtla piłeś lekko od najgorszej kurwy syca. Obyś kwiczał, zdychał i krzyczał. Nie będę ci wytykał, spierdoliłeś mi pół życia. Bo tego co parzyło, nikt nie kazał mi dotykać. Mój kumpel diabeł, chuj ci w dupę badej. Wrzucam cię do rzeki, kurwo worku z prześcieradem. Odwaga to podstawa, ją codziennie ćwam żyłem. Codziennie ćwam żyłem, codziennie ćwam żyłem. Robić, a nie paplać, wariat, tak to trzeba nazwać. Podstawa ją codziennie ćpam w żyłę. Codziennie ćpam w żyłę, codziennie ćpam w żyłę. Nie ma masa w rękawie, zamieniłem glas na kadrę. Mówię ci, znam to, ten syf i grajdą. Znów chciał mnie wyjebać, bo to wycie ruch i warką. To w moich rękach jak złamana kość. Nie mam gówna na podeszwach, jak pociesza cię to. Znam tą kurwę, codziennie zmienia odzież. Znam te twoje ruchy, typy za ty behemocie. Kładę chuja na pop, kładę chuja na zgon. Witacie tutaj król Meneli, kto wyciści mi tron. Znów ten niby mądry, do głowy gówna napchał. Niech o siebie zadba, pierdolony narciarz. Śpiewam pod nosem sobie, nara, nara, nara, narka. I bierz to życie brat, jest dostępny cały atlas. Robić, a nie paplać, wariat, tak to trzeba nazwać. Nie dam się, bo tęsknię, czytam ziomków epitafia. Nie ma masa w rękawie, zamieniłem glas na handlę. Wybrałem trzy litery przy tym całym abecadle. Robię to dobrze, ale mało wiem, potrafię, bo to pain into power, obiecany sen na jawie.